Hamar egunez, Sibioko 36 herrietan ibili dira baterako kideak, eta batzar ihun auken die. Hola, xehetasunak eman eta herritar zein hautetxien galto edo ahenkuei arrapostu eman alizan die, hele perri elkargo bakarraz. Utsulia igantian hurrentu da, Barkosen. Baterako kide den Xabiel Garrek bilduma liabur bat egiten daiku. Biziki ontsa, herri guzietan jentia huiantu duzu, eta hor informazio nien ahegin izun banatu, oartzen megia kuntxelietan ez, zumait herrietan etzela sobea ontsa igan, odin, bon, pentsatzen ahalda prefosta jentek ez dakiela sobea zei bus joiten gien. Bena, bon, jentia huiantu zikuzu, batzari oso huna ikan dizugu, eta egiazki bilan oso positibo. Eta egun Barkosen berrogei bat jente, bono hobeki. Bena helep horri bus, arrenkua nausiak zuen dien, Patrick Keikampo bateako kidia. Bon, zumaite kamini bat ranio zen nahasten tutiela gaizak. Surtut ebenko lotxa duzu herrik deja gertuko diela. Bena EPCI bakar horrek ez dizu eta deus eginen horri bus politika, frantziako politika horroko raduz horrat edo herrik flakatzen. Eta nonbait behar dizie ohartu EPCI-ak ez dila soluzionek edo elkibideik ekarriko gaizasun maitetan. Ordin, galto nausi hoi, deja gertuko diela herrik eta geho heltu bada legarrak emendatuko diela eta holako arrenkio zumaite ez da agertzen. Bai, ordin, horri bus herriko etxe guzietan bilduma horrokor bat ukenen diziezen eta jentek behar dizie jakin nuken bizpa lau hilabetez haitetxik bildu diela atele ja desberdineli batetan gaiza hoien konpontzeko numait. Eta ukenen dizie hoek horren bilduma jakin dezen zerri bus ahaldien bozkatzen eta hoi ukenen dizie martxan. Chuan. Pentsatzen jate, arrenkio hoi agertu den herrien utzuli hortan, ez? Sibiua hurun dela kostaldetik, entzuten duk Hanitz, kostaldiak janen dila Sibiua, eta hoi pentsatzen jate entzun duziela. Bai, Hanitz, Sibiutaren arrenkio handien hoi duzu. Bon, kostaldek urun tarzun hoi egia ipatzen dela izigarritan, bena guk ikusten duguna da herri elkargo bakar bat egiten badugu. Bon, indarra ukenen dugu prefosta eskualde berri hortan, bena sustut gue hartin elkartarzun bat beharko da plantan ezai, beti erraiten dugu soja kostaldin dela, eta kostaldin badela prefosta hebe beno anitxe zabo jente, bena elkartarzun hoi beharko da lekian eman edo zoen gizaz, eta hoi herri elkargo horren antolakuntzan eginen da. Finantzamentu legar eta hoiko, bena bon, hortako dia mintzaldi hoik antolatzen, eta hor egiazki untsa esplikatuko die. Mintzaldi hoik hiu diate, lehena martxoain lauian, hotx ostial juntan Liginagako gelan eginen da. Aipageia, EPCI edo Helep Euskal Herri Elkargo bakarra eta Labuantxa. Hizlaiak Jean-Claude Iriart eta Michel Berroko irriguen diate. Mintzaldia Euskaz eginen da eta xuxenezko itzulpena bermatuik izanen da.